أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. ذي آياتنا كما قبل سلامنا سبت داره ندین امخ کی پرون نابرہ السبق کی وائز نتقن الجبل تیرشیو دا دعوتی و انداز اللہ بیان کرو چکم سرکشی مکلا ناکلا غل زورنم ورکولشی لکا بنی اسرائیل باندیا اللہ تلا پروجد کرو بیا دویم انداز دان انسانیت دا پارا ذکر شو چی اغا طولنا اللہ تلا وعدا مستیو نندرین انداز دا دعوت ذکر کی گی چی اغا ترعیب بالواقعات تے چی قوم تا واقعات دا مقنو خلقو ذکر کی او دا این عبرت واقعی نو په واقعیات او په کیسه سره دعوت ورکول دا د دعوت یو انداز دی. نننی سبق کې الله جل جلاله د بنی اسرائیل کو د یو عالم واقعیا بیانې او دا د پاره بیانې چې بنی اسرائیل د دین عبرت واخلي یہ سنگا دا عالم خپل خواہشات و پزیشو دا خپل علم پا تکازا باندے انہ چلے دو نو دنیا و آخرت برباد شو مثال دسپی شو نو اے بنی اسرائیلو کتازم دنیای خواہشات و پزیشو انہ تباہ و برباد شے دنیا و آخرت بان تباہ شی آپ مثال دسپی بشے نو اللہ پیغمبر تا فرمائی وَتْلُ عَلَيْهِمْ دِيبَانِ وَلُوْلَا نَبَأَ الَّذِي خَبَرَوْ كِسَدَ آغَ كَسْ آتَيْنَا هُوَ آيَاتِنَا چِعَتَ مُنْخْبَلَ آيَاتُنَا وَرْكَلِو دَخْبَلُ آيَاتُنُا عِلَمُمْ وَرْكَلَو دَخْبَلْ كِتَاب عِلَمُمْ وَرْكَلَو نُفَنْسَلَخَ مِنْهَا دَيُوَتُو ددک ایتونا فأتبعه الشیطان فکان من الغالین نفس لازم شب دفس شیطان فکان من الغالین ندیش دکم رہانا دا کسان واقعی سنگر نو آیات کی مفسرین و ډیر واقعیات ذکر کړی و چې کومه مشهور واقعیات نو هغه د ذکر کوم چې الله فرمایي په دې باندې د هغه کس په دې باندې د هغه کس واقعیات الاول ولا چې دوی ته هغه ته مونږ خپل د آیتونو علم ورکړو نو دا عبد الله ابن عباس ابن روایت ته جداتو دینا مراد دا بنی اسرائیل و مشعور عالم بلعم ابن باغورا لے بلعم ابن باغورا نم کے اگرچہ مفسرین مجاہد سے وائی بلعم ابن باغر دے آباد وائی بلعم ابن عبر دے خبار حال دا بنی اسرائیل و مشعور عالم بلعم ابن باغورا او د بنی اسرائیل نو او باندې روایتو کې د عبد الله ابن عباس ابن ریچ دې د کنعانیین نو او فانا کدو بلکاتی و مدینۃ البلقاتی او ډیر مشهور عالم او چت عالم او د تورات الله ورته علم ورکړ او د کې یو خبر دان و چې دته الله جل جلاله علم د اسم اعظم ورکړ شو اسم اعظم دا هغه شی دی چې کله انسان هغه یو د الله نه دعا وغواړي نو دعا قبلی نو دې اعظم دا عالم اغه مجاب الدعوات او مستجاب الدعوات او د دعاګانې قبلې دي بل طرف ته دسر علم د اسم عالم د دوران کې واقعیا داسې وشو چې هر کله فرعون ا هلاک لشي او موسی علیه السلام بنی اسرائیل ته مصر هم پلاس راغه رفتا شو او چونکه موسی علیه السلام قوم تا ګرځاو چې دی په جبابرو سره جبارینو سره کې تال کوي نو موسی علیه السلام خپل قوم او خپل پوجوا واستو او چې په کم خار کې دا مدینه البلکا کې دا عالم پاتې کېدو په دغه علاقه باندې بنی اسرائیل او موسی علیه السلام چړای کول او دا خارې فتح کړو هر کله چې خاري والا ته پتاو لګی را چې موسی علیه السلام را روان دی وسره لخرې دي او مون سره بجنګیږي او مون بد وطن نو باسي نو دا خلق رالو او دی دی عالم سنا دی بلان ابن باورا سره راجم شو او دی ته وې ته ځان کارو کار چې دا الله نه دعا وغوښتا دعا سیم الله قبلې چې دی زمون د دې ځان واپس یو دی ته فتح ملو نشي دی خلق وتا فتح چې دا مسلمان دی او مجاب الدعوات ته دعای قبليږي او بل طرف دا عالمون الاول وردانوی ویلکم نبی اللہ دا خدا اللہ پیغمبر دے حلاک شی دادے سر پرشتی دی دادے سر مسلمانان دی نزب دت سنگ خیرے کم او ما تا فتح دا ما تا معلوم دا کجر دا کارماو کن زمان دنیا تباوالا و آخرتم تباوالا حکوم قدبانی اصرار کو چه زمونگ خار تبا کی گی دا کار بتا ضرور کی ندوی سعید از بخبل رب سر استخارہ کن تردی چه دا استخارہ اکلا خوب کی جتا اوی لیشو چه تپ دیوانی دعا مکوا دادا اللہ پیغمبر دے و خیری مکوا نهار کنا چرا پاسی دا حکوم تیر خبر پیش کلا زا اللہ منکنیم چیزا دی تب دعا ہوکن نبار آر قوم بیا کوشش کو دلس حدیث پیسی یو سو بل سو اغیر دا پیش کلا دا بیان انکار ہوکن او دا قوم داوی زبر افسر مشورہ کوم استخارہ بکن نپدوی ما پیردت اس اشارہ نکلشو سار جی پانسی دا قوم داوی چې زداکار نشم کوله کوم ورته وي ګوره کستاره بد غنلې نو تا ته په دوباره خو کې خود لې شو او چې دوباره څنګه خود لې شنو مطلب دا نه چې ستاره دا نه خو خی چې ته دعا ونګي ستاره دا خو خی چې ته دعا وکا بار هر په دیو په دالو سره په اوس سره په بل سره دې دوګو بیا واکه کی لیکي چې ده خپل خربانې سور شه چې کم طرف تا بني اسرائيل په کم خربانې راغتل هغه ته متوجي شو دا هر ته بچ بل حسان ویل کېدو نه ده خر سزا پور الله راو پور زيدو بیا روان کو بیا نشتله بیا راو پور زيدو پدرم پیرا روان کو شړې بیا راو پور زيدو بیا الله علم د کوه اي طاقت ورکو الله تعالی په دبانې حجت قائم او خر د سره خبره وکړي وې هک یا بلام بلام خلاق شي اتدري ان تذهبت د فطر چرته روانه زمان مخ کی فرشتي ری اغه ما واپس کړي او دلته مخامخ د الله نبی دی مسلمانان دي خدای بیا مننه شنه الله جل جلال هو د الله کولا وکړه او تردی پوری جده اغغر توختو چه مخامخ شو او دعای شروع کلا اللہ سی اوچد کلو نو تفاصیلو لکلی دی چه دبا آغی تا خیری کولی موسیٰ علیہ السلام دا قوم تا بخیری کولی نو پجبا باندی بے اغغر خیری خپل قوم ترات لی او چه خپل قوم تا بے دعا کولی نو اغب دا جبینا دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم دا پاروات لی قوم هم وطوی حلاک شده تسکه تغمون تا الٹا خیره که و چونکه جب دا اللہ پر اختیار که دا او د پیغمبر مقابله دارو خلاف کول دا خو کفر دی بهر حال د باندې موسی علیہ السلام اس اثر نشو دعا د په قوم باندې ورته شو او په د باندې دا اثر شو چې د دې جبر وته او په سینه باندې پرتا بیا د قوم ته وې چې بهر حال زما هو دنیا او آخرت لال زغه تباشم بس زمانه پر اوس یو چل پاتې د تاسو د پر یو تدبیر استعمالول شم اغه اله او بنا دارا چې تاسو اوس خزه خيسته کې پدې بني اسرائيل په دې پوج کې پرې راځي هر کله چې دې کې یو تنم په زنا کې په بد پیړای کې مبتلا شب بس دا تاسو د پر کابینه مدا کار ولا دا کار او خزه خيسته کړې اذ کنعانین خپل زنانا موسی علیہ السلام لشکر تولے گلی پاگی که دیو تننا یو مشر کسو او یولوی سردارو داغن بدپیلی وشوا با حال داغی دو جنا پدی که تواون واقعش بیا موسی علیہ السلام قوم کی او کس اغا قتل کو خباہر حال دا داغا نحوسن دو جنا پدی که تواون داغی او بیا خازن لکلی روح المانی لکلی جی او یان سرکسان ددین پیو ساعت کی دغی کی مردار شو نبہر حال دادت واقعہ اللہ جل جلال ہو ذکر کئی نیو قول دا مفسرین دارے چی دا آیات مشہور واقعہ چی کم دا دادا طول مفسرین ہوئی چی دا دا بلان بارک نازل شوید او بازو مفسرین دا ذکر کری دی چی دا دیو سری بارک نازل شوید اغه پر الله تعالی درې دعاګانې ګرځولې وي چې ستاسو درې دعاګانې وکبلې او تفسیر روح المانی لیکل دی چې داغه د خزینوم بسوس او د سرینوم بسوس نه خازن د خزینوم بسوس لیکل او صحیح خبره ده چې روح المانی وایي د سرینوم اغه نه ذکر او د خزینومي بسوس نو د خزي او توبې درې دعاګانو کې یو دعا زماره پاره وکړه چه اللہ جل جلاله ما دیر خیستکی او ما تی انتیائی خسن راکی نو یو دعای اکلا چه کل ادا خد خیستشو نخپل خاون دی پا زیبان دی پری خودو او دا تین اللہ نو دا سر انتیائی کم جن شد غسین ادیتا دعا اکلا چه خدای پاک دیدا سپی کی نو اغا دوباره سپی شوا غپیدون کی سپی نویان دوبارا سپی تی نجول شوا نویانا اولاد و دو آگانی خلاره دا خو ختمی شوی نبیا مپسیرین لیکی چه اولاد و دراغ چه گورا زمانگ دا مور دا او خلق مونتا پدی بانده اغا دغرا که غیب غیب جن کئی مونگا نویب لارتو دعاو که چه زمانگ دا مور پا اول حالت بانشی نو اغا دره ما دعای مکلا دره والا دو آگانی ختمی شوی او خزه واپس پا خپل حال بانشو او دره ام کول داده چه دا ایتونا دا منافقانو بارک نازل شوی دی او سلورم کول داده چه دا عام مثال ده هر یو انسان ده پارا چه اغتا اللہ جل جلال هو علم ورکو او بیای دا علم پریخو دو ده پل علم نووتو پاگی باندی عمل پریخو دو نده ده مثال اللہ ذکر کئی چه ده مثال ده سپی ده نده سلور کول دی خدا کم کول دا دریو دعاگان والے کسی چه دا روح المانی لگی چه دا ده اسرائیل یا دونه او دیکی یو کسا بلم دا نورم پکی واقعات تی دری سلور ما ذکر کلا اغم دی اسرائیلیاتو ندی صحیح واقعات دارا چه اکثر مفسرین پدی باندی دی چه دا آیات نازل شوی دی دا بلعام بارکی بلعام ابن باورا عالم بارکی دا منی اسرائیل و عالم نا اللہ فرمائی وطلو علیہم ویو اللہ علیہم پدی باندی نبا اللذی خبر دا آکس آتینا هو آیاتنا اللہ وی چمو وطا خپل آیاتونا ورکلو دعای علم ورکلو نفن سلخ منها دے اوت دا دے آیاتونا دے اوت دا دے آیاتونا نگورا انسلاح عربی کی ویلے کی گی چتا خیوان سپین کی چمڑا تینا اوباسی یا خازم لکی چه انسلاح وی لکی گی لکا سنگا چه ماب دا خپل اغا پلچ نوزی نمانا دا شوان اللہ فرمائی فنسلخ منها دے اوت دا جامی دا علم نا دا علم چکم دے دا دا عالم دا پار جامع سنگ چی پلچ دماغ پلچ دماغ پلچ دماغ دا پار خائص بی چملا دا خیوان دا پار خائص بی دا خیوان نا دا چملا اوزی دک کرنگی اللہ فرمائی دے دا دے علم نووتا نو علم دا دا عالم دا پار جامع دا خوچی ترسو پوری دے پر احپل علم باندی عمل کی فاحپل علم باندی عامل وی دا دا دا دا پار خائص دے او دا دا دا پار جامع ذکر علم دیر اوی مرتبہ دا آدم علیہ السلام تا اللہ تعالی فضیلت تا علم صلح ورکر او بل علم دا دا انبیاؤ تا اللہ ورکر دے عالم تا صرف نبوت نہیں ملو پیغمبر تا نبوت ملوی وحی کی نور علوم اللہ نبی تا مورکی ام عالم علوم دکڑی علوم دیر اوی مرتبہ دا نو اللہ فرمائی فن صلح منہا دا عالم دا بلعام قوت دا دے علمنا دا داوی چی دا قوم مقابلائی کرے موسیٰ علیہ السلام تے بددعا نوی کرے نو جب بینور آوتے نو فعد باہو الشیطان اللہوی دپسی اولگی دا شیطان شیطان ورپسی لازم شو قوم و تخزی و تحپی و ڈالے پیش کرے نو فکان من الغاوین دے شد گمراہاننا ولو شئنا لرفعناه بها اللہ وی کچھ رید دو چطوانے منگا ہوتے وی لرفعناه بها نمون بدے پدی علم سر اوچت کلو پدی آیاتونو سر بموچت کلو دنیکانو خلقو دا علماء پا پیرس کے بدے منگا روچت کلو زکا علم سر دے پات رازی اوچتوالے رازی اللہ وی کچھ رید منگا ہوتے وی نمون بدے دیر اوچت لوڑی مرتبی تا پسبب دی آیاتونو باندے اوڑو دی علم باندے اوڑو لیکن اللہ وی دا کار منگاو نکو دے منگاو چت نکد دا پی علم سر اولی ولیکنہو اخلد الالارد اللہ وی لیکن دے مائل شزمکتا اخلد الالارد دے مائل شزمکتا مینے اخلد شزمکتا شزمکینا مراد آغا خواہشات تی اغیو تہدیو تخپے پیش کرے ملکی و تپیش کر زمانگ ملک بربادی گی زنانے و تپیش کرے مالی و تپیش کو نو دے دوکا کا باطل خواہشات نو دی یو عالم د پاره د دین په مقابله کې بیا د دین په مقابله کې څه کې د پیغمبر په مقابله کې دنیا او د دنیا خواهشات او پیسې ټکو ته ترجیح ورکول دا د علم نو تللی او دا دنیا تمایل کیدلی صرف دنیا د ضرورت ته ګټل هغه جایز دی خو چې ته د پیغمبر په مقابله کې راپاسي د پیغمبر په مقابله کې زنانه او مالونه واخلې نو دا باطل خواهشات دی الله وی ولکنه اخلد الارض لیکن دے مائل شزمکتا وطبع هواہو او دے تابیش اخبال خواہش پسی اللہ تعالیٰ دے مثال ذکر گئی اللہ وی دے مثال دا سشو فمثلوہو مثال او صفت دے کمثلل کل پشان دے مثال دے سپیرے او دے سپیس صفت دے اللہ فرمائی انتحمل علیہی الحظ کچرت دے سپی بانے حملک ہے دپی گزار کے نیل حس دے سنکیگی و غریگی او تطرکو یل حس یا کور سرخوا کی اسی تیری کی پریدی ہے تو تسنر یل حس نو دے ام غفی نو دا بلغان ابن باغوران دا سشو جب اروتی وقت کچابو تا خبر اکول او غر غر بیکول او کچابو تا بد خبر اکول او غر غر بیکول اللہ فرمائی چکل از مکی تمائل شد پیغمبر پا مقابلہ کی پاسی دو خپل خواہش پسی او لگی دو اللہ وی مثالی دا سپیشو سنچی سپیت و خیل نیسی نا ام آغا غپی گی او کتوات ایس نوی ام خواک ورسا تیری گی غپی گی نو دا دا مثال دا سپیشو بیا بیا غر غر کول او سوک بیا پا خبر باندی نا پوی دا مثالی دا سپیشو او دا سپی طبیعت داری ہاں دا سپی طبیعت داری بس دے کدے خیل و لخوات وردی ام غپی گی او کبد لخوات زین ام غپی او بل سپی کی دا کار لے عام حیوانات چسا اخلی ناغی سا پاسان آبانی آخری زکر انسان پا بدن کی گندہ ذراتی دا اللہ یو ترتیب دا دے اگر چه انسان سا بار او باسی اگر گندہ ہوا رو جیو چکل انسان سا اخلی نو بہترین ہوا دن نزی او دا اللہ تعالیٰ تو و حیوانات تو تاسان کلی دے اس پیچ رے نو دے دا گندہ ہوا بار پول او دن نکول دا دیر پگران آبانی کے جب رو تیو دا دیر گران کاری نو اللہ وی دا آن حیوان مثال نشو چې کم عالم د خپل علم د مقتضانه وته نو د دم مثال د عام زناورم نشو بلکې د سپیشو چې بیا په خپل ګټه او تاوان باندې نه پويږي نو دین کې یو خبره وایي دلته تاسو وګورئ دلته کې الله جل جلاله چې کله عالم د خپل علم په مقتضا باندې نه چلیږي الله ولې د مثال لسپیره او مخ کی صورتي مخ کې شپږم سپاره کې تیر شو شپږم سپاره کې تیر شو الله تعالی التکی ذکر کړی ودا خبره چې کله سپه معلم شي په خپل تعلیم باندې رواني مکلبین تعلمونهن التکی د سپید تعلیم مسله ذکر شوی چې کله سپید تعلیم ورکړي دوادری پیر اختار په ذکر دی او د تعلیم تشي او اختار دی نخوري ندک سپه معلم شو او دک د قرآن حلال شو کار په ذکر تا پرې خدا بسم الله دی وی کاری ونی سو دغه کار کتا علال کلم نره ندک تخکار ستار پارا حلال لکه جو اندره امود حلال لکه نگو رسپه اغدا سی حیوان نزمانگ امام سی فرمائی چیو شیگ اندک دری پیری بیوینزی امام شاپی رحمت دلالی وی مو پیری بیوینزی اتما پیرا بی پخاو روانی وینزی او امام احمد ابن حنبل رحمت دلالی وی غالبان اغوی چی وو پیری بی پخار وینزی اتا پیری بی پخار وینزی او پن اته پیری به په ووینځي نه هم پیری به په خار وینځي زمونږ امام صاحب وی دوی پیری بعض امامان وی وو پیری په وو اته پیری په خار او بعض وی اته پیری په خار او نه اته پیری په وو باندې نه هم پیری په خار نو دومره تشدید دی چې وو پیری او اته پیری په وو باندې وینځل یا دوی پیری هغه لوخه الله پاکيږي چې کله سپېبل کی او چې کله تعلیم زده کو په خپل تعلیم باندې دی روانو کاری نو کولا چی تیخ کار پسی پریده تا بس کاری پسی باندی اونی سو نو دا اغد خپل علم باندی دا عمل دا برکت تا چی دا اغد خلی اغد پلی دا خلی اختار محرال او دل تکی چی عالم پا خپل علم باندی نچریگی نو اللہ تعالی پرمائی دا اغد مثال اغد سپی دی او ان تکی چی سپی پا خپل علم باندی چلیگی نو دا اغد مثال اغد دا سی دی عالم اقلب معلم دی دا اغد خلی اغد نالله فرمایي په مثالو مثال د عالم کا مثال کل دا په مثال د سپیره پلان نیوالی کی ان تحمل علیه کچره تو حمله کې په باندې یل حسن کی او تترک یا پریدی د لرایت حسن بیان سن کی او اوراره کوي ذالک مثل القوم الذين الله تعالی فرمایي دا مثال د هغه قوم دی د سپیوالی دا مثال د سپیره صفت دا د هغه قوم صفت دی اغا قوم هم دستی پشان دے الَّذین کذبو بی آیاتنا چی اغیز مون در آیاتون نا انکار کئی دا اللہ تلا کتابون نمانی قرآن نمانی نو دا اغیز مثال هم دستی دے اللہ فرمائی خواہ نو دینا مراد اللہ ابن عباس سے کوئی اہل مکہ بھی او بعد مفسرین و ایدینا مراد نبی علیہ السلام موجودہ بنی اسرائیل لی چستان تو مثال هم دستی دے نبی علیہ السلام انتظارم کاؤ چه کلا پیغمبر راغ و بیاتینا انکار کوئے نا اللہ فرمائی دا که مثال دا سپیدا دا دی مثال ذالکا دا صفت دا سپی مثل القوم اللذین دا صفت دا قوم دے کذبو بی آیاتنا چه زمان دا آیاتنا اللہ و انکار کئی فقصوص القصص اللہ و دیبانی دا کسی اولو لچه پدیبانی عبرت والی چی دا بنی اسرائیل او احلی مکہ دا دینا عبرت تو اخلی لعن لهم يتفكرون او دې پر چې دې سوچ کی ساء مثلا القوم الذين دير بد صفات قوم الذين كذبوا بآياتنا چې هغه زموږ د آیاتونو نه انکار کوي او هم كانوا يظلمون او خپل ځانونو باندې مسلسل ظلم کوي او اخیری آیات کې الله دا خبره ذکر کوي من يهدي الله فهو المهتد من يهدي الله آغا چاہتا چاہ اللہ ہدایت کو پہول محتد نو دک ہدایت والا دے دک کا سڑی پہ صحیح ہدایت روان دے ومن یقل آواز تو چاہ اللہ تعالی دا آدھا عمل پہ سبب بانے گمرا کو پہولائی کو ہم الخاسرون دک کسان تاوانیان من یحد اللہ فہوائے ہوئے مفرد نو دے ہدایت یو لاردہ آغا توحید دے دا اللہ وحدانیت تے ومن یقل فہولائی کو ہم الخاسرون جمع دے گمرا ہے لار بلا دے دلته اولایک زکوه چې د ګمراهه لپاره بلالاري دي کفر دي شرک دي او مجوسیت دي نو د ګمراهه لپاره هغه غني بس دنا ده وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي وَاتْلُهُ عَلَيْهِمْ فَتَيْبَانْدِي نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا خَبَرْدَارَ كَسَاتَيْنَا وَاللَّهُ يَتْلُونَ وَتَوَرَّكَ آيَاتِنَا فَنَيَتْنَا عِلْمُ دَخْلُ آيَاتِنَا نُفَنْ سَلَكَ مِنْهَا دَعُوَتَ دَعَيَتُنَا دَعِلَمْ دَدِينَ دَعِنَ اِعْرَادُكَ اَغَيْ پْرِخُدُ دَكُمْ فَيْشْ مَسِي رَوَانْشِ نُفَعَدْبَاهُ الشَّيْطَانُ فَاسْتَعْدَيْشَدَ فَسِ شَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَالِينَ فَاسْدَيْشَدَ گُمْرَاهَانُنَا ولو شئنا لرفعناه بها الله وکچره مونږ وخته چتول دد لرفعناه نخام خام بده چتکلو بها په سبب د آیاتونو په سبب د علم د بمون یو له مرتبه تور چتکلو لیکن الله وی د خواهش په سیو لګی د دې وجنه پکا تراره نو د دین په مقابله کې خواهش راستل دین پر خودل دا بربادی دا لاندی را کھلی وَلَاكِنَّهُ لَكِنْ دَي چِدِ اَخْلَدَ اِلَى الْعَرْضِ مَائِلَ شَزْمَكَتَا وَلَاكِنَّهُ لَكِنْ دَي چِدِ اَخْلَدَ مِنَ اُقْرَى اِلَى الْعَرْضِ اِزْمَكَتَا وَاتَّبَرَ هَوَا هُوشْتَ بِشِقْ بَالْخْوَائِشْ پَسِ فَمَثَلُهُ نَسِفَتْ دَدَ فَمَثَلِ الْقَلْبِ اسپی چې تعلیم ساينس د کنا هغه قلب معلم د دار کار حلال او د چې خپل علم اون چلے نه پشان د سپیش فمثله لصفدد کمثله قلب پشپر فمثله لصفدد کمثله قلب پشان د صفد د سپیره ان تحمل علی کچره تحمل ک د سپی باندې یل حسن د تنکیږي او تترکو یا پریدیدل رایل حسن بیان سن کیگی رالکا دا سپت دستی مسلم قوم اللذین آدا سپت دا اغکوم دے کر ربو دی آیاتنا چینکاری کردے تقریبی کردے دایتن زمونگا فقصو سل قصصان فستولو لکسی او واقعات پدی باندے لعلهم خائقی دوید پارا یتفکرون چیدی سوچو کی سا مثلن القوم الذين در بده باعتبار ده مثال القوم الذين قوم هبا قربو ده آياتنا چينكار اکڑه دایا تم زمنا وانکو سهمو فزانو قلو بانده کانو يظلمون مسلسل ظلم کئی من اغسو فیهد اللہ چه هدایت و توقع اللہ فهو المحتدی هم تک هدایت والده وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَسَوْفَ يُغْرِقْهُ اللَّهُ تَعَالَى فَأُولَئِكَ نَذَاكَ سَاجِدِي هُمُ الْخَاسِرُونَ هُمْ دِتَاوَانِيَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ خَلِينِي وَقُوَّةَ الْمَتِينِ رَحِمَ الْمُسَاجِدِ يَا اللَّهُ كَرِيمُ أَبْرَاهِيمَ عَلِمَ شِتَّ مُتَرَاكِ يَا اللَّهُ جُمَعَ بَيَانَ كِيُو دَرْس كِيُو نُ يَا اللَّهُ دِ كِتَاب نَ اسْدَ كُو بَايْوَانِ مُتَامَل رَ نَصِيب كِي يَا اللَّهُ چِرِدَا سِيُو نِ شِيَ اللَّهُ چِ دِينُ مُنگَ پِي دُو أَغِي بُسِي شُ دُنْيَاي پَايْشَات بُسِي شُ یا اللہ سنچی بلعام تباش دنیا و خیرت تباش یا اللہ کریم اخدید دینا منگو ساتے یا اللہ کریم اخدید دینا منگو ساتے دی علم کا تقاضا باندی یا اللہ دائی پا عمل باندی منگ روان کی یا اللہ تا زمون رازش کریم اخدید چی کم وقت زمون رازی اگا وقت منگ لمرد راولی کریم اخدید چی دنیا نزید زمون رازی یا اللہ کبا تنک زمون رازی خیرت کی تا مخام حقیقو تا بیا رازی صلی اللہ